Хто ж ти, страннік, ясні очі, не смикає во всі ночі, вторіш серцем колоколу, слава Ісусу Христу. Хто ж ти, страннік, во вірігах, і одна єдина книга отягчає тощу суму, слава Ісусу Христу. Хто ж ти, страннік, старець глибокий, не опишеш довгої дороги, скажеш тільки істину, слава Ісусу Христу. Как по полю золотому побредешь тропой незнакомой, вторя сердцем колоколу, слава Иисусу Христу. Хто ж ти, страннік, ясні очі, не смикає во всі ночі, вторіш серцем колоколу, слава Ісусу Христу.